Elojentker, chudy Fred, pono! Wychodzę z bloku, robię parę kroków, skręcam w tą, co na ręce mam zegarek. Nad nim tatuaży parę, dalej prosto jeszcze chwilka. Po lewej mijam klub zwany kiedyś Dolinka. 200 kroków jeszcze i przejście słoneczne. Zawsze jak padało, jeździłem tutaj z deszczem. Po drugiej stronie bomba w górę, gdzie jeden trafi czwórę, inny traci 500. Normalne chłopaki. Elo, służeb jest! Wszyscy ręce w górę, jestem z wami! Nie wytniesz palcem, weź to ogarnij! Dla wielu inni, dla swoich normalni! Jestem wygrzanym żachajem, teraz mnie posłuchaj. Nowa fucha, na to SLZ grupa. Zamiast wozić się, odpocznij dzieciak, posłuchaj. Naturalnie nie tylko do celu po trupach. Ojciec nauczyli mnie z bratem rzeka po chuj. Razem z całym światem bym poszedł za Polskę w bój. Gnój nie będzie rządził mną, jakiś jebany więcej. Normalne chłopaki, tak, tak. Służebieska prawda, wjeżdża z bloków znów. Cała banda, normalka, temperatura nie opadła. Pomyliłeś się, jeśli chciałbyś tu zarabiać. HZB wkrótce, coraz większe napięcie. Zamknął dupy leszcze, tak chcę i nic więcej. Jeżeli o nas mówisz, zapamiętaj mu sensem. Normalne chłopaki. Co dzień odzywa się głód, co znów zrywa jak cuk. Odżywam, bym zrobić coś mógł, jak Bóg. Wrzynam się w próg, bym mógł go podnieść, bym mógł być niezależny, to Bóg tak chciał, że nasz cel stał się zbieżny. Nie ja pierwszy ze służeźni usiadłem do tych wierszy, Bóg nasz zwierzchnik. Obdarzył też tym resztę dzielnic, byś mógł spełnić swoje sny. Byś los wziął swoje ręce, tak jak normalne chłopaki. 2006, prosto mixtape, na co stale patrzę, o tym piszę. To oczywiste, ziomek, dla mnie rap to nie biznes. Walczymy z systemem i z nami walczy system. Wokół pełno tych, co przeszkadzają, nie stać ich na więcej. Nie wpadaj w paranoję, a bądź na oriencie. Kieruję się do przodu non-stop, coraz prędzej. Normalne chłopaki, jestem normalny, czyli dla wielu inny. SLZ, rap, dzielnica, przodownik dziedziny. Czas na solo albo miętkę, czas naprawdę jak z WWA, WWO, ZIP na zawsze. Papieski krzyż, czy wyścigową trawkę, obdrapaną klatkę, mój dom, trzynastkę. Graffiti, Czeczenie, Pekin, szarość i nędzę. Normalne chłopaki. Nie wytniesz palcem, weź to ogarnij. Dla wielu inni, dla swoich normalni.